بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. جانا تنسوها حديث يكمنا ستة من كتاب متن الأربعين النووية، حديثي ينزلكم زي سؤال لغضب ومتومي صلى الله عليه وسلم سكموجة لجي ولمتو يلمتو كما بيمتومي صلى الله عليه وسلم أوصيني نيوسيه ممي يا رسول الله. أقسم متومي صلى الله عليه وسلم لا تغضب سيغذبك، فردد مرارا akarudia mara nyingi akisema la taghadhab, usighadhibike. Hadithi hii kama tulivyoelezea imepokewa na al-Imam al-Bukhari. Kuna baadhi ya mambo naona kwamba kuna umuhimu wa kuyaelezea na kuyagusa kuhusiana na hadithi hii. Kwanza, manzila ya hadithi hii, الجرداني رحمه الله تعالى نسمى إن هذا الحديث عظيم وهو من جوامع الكلم لأنه جمع بين خير الدنيا والآخرة. سمى حديثه ني حديث كبوى ناويني كتك حديث يكساني منينو وسباب يكساني من بماويلي خير بيلي يدنيا وآخرة. وذلك أنه أمر بالابتعاد عن أسباب الغضب الذي جماع الشر في كله أو فيه وجماع الخير بالتخلص منه. وسبب حديثه ميامرشا كجيوه كمبال نسباب زكو غذبك أمبازو نديو مكسانيكو وشريوت نا مكسانيكو وخيري وكتوه كجيوه كمبال نغضب. ينسمكانا كما صحابة اللي كجيوه كمتوم صلى الله عليه وسلم kuomba wasia huo alikuwa ni Abu Darda, alikuwa ni Abu Darda radhiallahu anhu. Katika vitu muhimu vya kuvifahamu, kwanza ni kuhusiana na suala la ghadhab. Je, Allah tabaraka wa taala anasifika na sifa ya ghadhab? Halillahu yaghadhab? Je, Allah anaghadhibika? Tukikifungua kitabu cha Allah tabaraka wa taala tutakutana na jawabu la naam, na ushahidi ni aya katika suratul Fath. Allah aliposema yu'adhibu al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نا أواذب ونافق ونوم ونافق ونواك نوشركين ونوم نوشركين ونواك ونوم ذنية الله ذن مبايا بس جويا يتكون مزقكم بايا na Allah amewaghadhibikia wao. Wa ghadhiba Allahu alayhim, katika kuthibitisha kwamba Allah naye anaghadhibika kuwaghadhibikia washirikina na wanafiq. Kadhalika katika suratu Al-Mumtahina aya 13 Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw qauman ghadhiba Allahu alayhim, enyi mlioamini msiwapende msiwafanye marafiki watu ambao Allah amewaghadhibikia wao, yani kufar. Kadhalika Allah anasema wakulu min tayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahilla alaykum ghadabi, kuleni katika vyakula vizuri katika vile tulivyoruzuku, na wala msipetuke mipaka isije ikawashukia ghadhabu yangu. Kwa mujibu wa aya hizi tulizozitaja, hii ni aya ya 81 ya surati Taha, kwanza aya ya 6 ya suratul Fathi, na aya 13 ya suratul Mumtahina, na aya 81 katika suratul Taha. Aya hizi zinathibitisha kwamba Allah tabaraka wa taala yaghadab, lakini tunapothibitisha sifa yoyote kwa Allah tunasema kwamba sifa hiyo inalingana na yeye alivyo na dhati yake, na hatuthibitishi sifa ila ile ambayo mwenyewe Allah amejithibitishia katika Qur'an au kupitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna. Kwa sifa ya ghadab, yeye iko na sifa hiyo, lakini kaifa ya ghadab la nadri, vipi anaghadhibika sisi hatujui. Na tulizungumzia masala ghadhabu iliyokatazwa, la taghadhab, tukaona kwamba ghadhabu hii hairudi katika dhati ya kukasirika au kughadhibika, bali narudi katika yale ambayo yatazalikana na baada ya mtu kukasirika. Na pia vile vile wanawachuoni wanasema kwamba hiyo ni ghadhabu katika mambo ya kidunia, mambo binafsi. Kwa hiyo mtu akiwa amekasirika isimchukulie ghadhabu yake kufanya mambo ambayo yako kinyume na taratibu za Kiislamu. Kwa hiyo ghadhabu hiyo haitokubalika, mtu atakana ajiepushe nayo. Ama ghadhabu ambayo inakubalika ni mtu kukasirika kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa mtu amefanya jambo la haram ukamkasirikia jambo hilo, ni jaiz kufanya hivyo, ni jaiz, na kuna ushahidi mwingi tu. Miongoni mwa ushahidi wa kughadhibika ikiwa mtu amefanya madhambi au amefanya jambo la kumuudhi Allah ni hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, atuelezea kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ghadiba ihmarrat aynahu wa ala sawtuhu. Alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akighadhibika, basi yanakuwa mekundu macho yake na sauti yake inakuwa juu, washtadda ghadabuhu, na ghadhabu yake inashtaddi, kaannahu mundhiru jaishin, hatta kaannahu mundhiru jaishin, mpaka anakuwa kama vile ni mtu anayeonya au analiongoza jeshi kwa kulipa mawaidha. Kadhalika katika kisa cha Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, inaelezea kwamba alipoondoka kuacha watu wake kwenda katika miqat kukutana na Mola wake, alimwacha ndugu yake nyuma ambaye ni ndugu yake Harun, kaka yake. Mwisho huku nyuma Samiri akawapoteza watu kwa kuwatengenezea ndama, na akawafanya akawaambia kwamba huyu ndio Mungu wenu. Habari zile alipozipata Musa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema walamma raja'a Musa, aliporudi Musa ila qaumihi ghadbana asifa, aliporudi kwa jamaa zake hali ya kuwa ni mwenye kughadhibika. Kwa hiyo Musa alighadhibika, qala bi sama khalaftumuni min ba'di, akasema ni uovu ulioje mlivyokaa nyuma baada yangu, nilivyowacheni huko nyuma, mmefanya badali baada yangu mimi. Ajiltum amra rabbikum, mmelifanyia haraka jambo la Mola wenu. Wa alqal alwaha, Musa akazitupa zile mbao alizokuwa nazo. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi, akakamata kichwa cha ndugu yake ikawa anakiburuta kwake yeye, anamvuta. Qala ibn umma, Harun akamwambia ewe mtoto wa mama yangu, ndugu yangu, innal qauma istadhafuni wa kadu yaqtulunani, hawa watu wamenidhalilisha, wamenifanya mimi mnyonge na walikurubia kuniua. Fala tushmit bi al a'da, basi usiwape furaha kwa sababu yangu mimi maadui. Ukawa unanifanyia hivi, ukawa unawapa furaha maadui, ولا تجعلني من القوم الظالمين ولا usinijali mimi pamoja na watu madhalim mimi si katika wao wao wamefanya mambo haya kwa ujabaruti wao na kibri chao mahali shahid Musa alirudi ghadban akiwa ameghadhibika kadhalika Allah tabaraka wa taala anatuelezea habari za nabiullahi Yunus siku moja aliwakimbia watu wake akiwa ameghadhibika asema wadhannuni idhahaba mughadiban kumbuka au mtaje Yunus dhannun alipoondoka hali ya kuwa ni mwenye kughadhibika fadhanna lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kwa mtu kughadhibika kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala ni jambo sahihi kuna baadhi ya watu wanataka kuigunganisha hadithi hii na hadithi nyingine dhaifu maudhui anataka kuigunganisha hadithi hii sahihi na hadithi nyingine maudhui hadithi ya kutunga sasa mbona hadithi yagongana na hadithi nyingine inayosema man istughdhiba wa lam yaghdhab fa huwa kal himar atakayeghadhibishwa alafu asighadhibike basi huyo ni kama punda haya si maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam maneno sio mwarabu gani mwenye kaamua kuyatunga sasa dawa ya kuzuia ghadhab kuna baadhi ya vitu takikana mtu avifanye au anapokuwa ameghadhibika basi afanye mambo haya jambo la kwanza ni addu'a ni mtu kuomba dua lianna Allah ta'ala huwa almuwaffiq walhadi Allah ndiye mwenye kuwafikisha watu na ndiye anayeongoza watu ila sirati almustaqim mtu akiwa amepatwa na ghadhab basi amuombe Allah tabaraka wa ta'ala au mtu kama ikiwa na hisi mwenyewe kwamba yeye ana ghadhab za kupituka mipaka anaweza kufanya mambo mengine ambayo sio sawa sawa akithirishe kumuomba Allah tabaraka wa ta'ala amuondolee hali hiyo kadhalika mtu anapokuwa na ghadhab ameghadhibika au amekasirika au akiwa mtu ana tabia hiyo basi awe na mulazama tu dhikrillah azza wa jalla adumu alazimiane na kumtaja Allah azza wa jalla hasa hasa min qira'ati alquran kusoma quran kithirisha kusoma quran wa tasbih wa tahlil na kusema subhanallah au kusema la ilaha illa allah na kukithirisha kufanya istighfar fa inna allah azza wa jalla bayyana bi anna alqulub taskunu wa tatma'innu bi dhikri kwa sababu allah amebainisha katika qurani kwamba nyoyo zinatulizana kwa kumtaja yeye aliposema ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub kwa sababu ya dhikri ya allah kumtaja allah nyoyo zinatulizana kwa mtu atakikana akithirisha azkar na hasa hasa kusoma qur'an na kufanya istighfar na tasbih na kusema la ilaha illa allah kadhalik katika vitu vinaweza kumsaidia mtu kupunguza ghadhab ni atadhakuru bima warada min an-nusus ni kukumbuka yale yaliyopokewa katika maandiko fi targhibi fi kadhmi al-ghaidh katika kupendezesha watu kuzuia hasira walbu'di anhu na kujieka mbali na hasira kama tulivyoelezea jana katika aya iliyomo katika suratu Ali Imran Allah alipowataja walkadhimina al-ghaidh wal'afina 'anil nas kwamba malipo yao ni janna wenye kuzuia hasira na wenye kuwasamehe watu na pia tukasoma hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam yule ambaye atazuia ghadhabu zake na hali ya kuwa anaweza kutekeleza na kumfanyia jambo yule aliyemuudhi Allah tabaraka wa taala atamuita siku ya kiyama mbele za watu kisha atampa khiari ya kuchagua katika mahuru al-aini anayotaka fa inna وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كذلك mtu kuomba ulinzi wa Allah tabaraka wa taala min ash-shaytan ar-rajim katika hadithi ambayo amepokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala na Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi zao kutoka kwa Sulaiman ibn Surd anasema istabara julani inda nabii sallallahu alaihi wasallam walitukanana watu wawili mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, faghadhiba ahaduhuma fashtadda ghadabu, akaghadhibika mmoja wao ikazidi ghadhabu yake, hatta ntafakha wajhuhu, mpaka ukavimba uso wake, wataghayyar, na akabadilika. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inni la a'lamu kalimatan, mimi ninajua neno ambalo lau qalaha la dhahaba anhuma alladhi yajid, lau angelisema neno hilo basi angemuondokea yale ambayo anayahisi katika moyo wake. Fantalaqa ar-rajulu ilayhi ar-rajulu fa akhbarahu bi qawli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa qala ta'awwadh billahi min ash-shaytan. Yule mtu akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuelezea kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume akasema sema a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Kadhalika katika vitu vinavyosaidia kumfanya mtu ajikinge na ghadhab ni kubadilisha hali ambayo alikuwa iko nayo, na hii tumelielezea. Kama ikiwa amesimama basi akae, na kama ilikuwa amekaa basi alale, kwa hadithi ambayo imepokewa kutoka kwa Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha ghadhiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, akighadhibika mmoja wenu na hali ya kuwa amesimama basi na akae. Fa in dhahaba anhu alghadab wa illa falyattaji, adha ghadab ikiondoka sawa, lakini isipoondoka basi na alale. Hadithi imesahihishwa Sheikh al-Albani katika Mishkatul Masabih. Kadhalika mtu kujiweka mbali na sababu za kughadhibika, kama kuna vitu ambavyo vinaweza kuchochea kughadhibika basi jiweke navyo mbali, usijiingize katika mambo ya ghadhabu mwenyewe, ukataniana na watu kumbe utani huwezi. Kuna watu wanapenda kuwatania watu lakini yeye hawezi kuhimili kutaniwa, basi atamtania huyu, atamwambia hivi, lakini akija akirudishiwa yeye maneno mara ameghadhibika ghadhab. Sasa unatakiwa ujiweke mbali na vitu kama hivyo, ukishajua kwamba tabia yako ni kughadhibika haraka basi usijiingize katika mambo haya. Kuna bwana mmoja anaitwa Ma'nu bin Zaida. Huyu bwana ni katika watu waliopewa neema ya Allah tabaraka wa taala ya kutoghadhibika ghadhabu za kijinga, hata umuudhi vipi akasiriki. Allah tabaraka wa taala alimpa upole na kifua kipana, mpaka siku moja kuna bedui mmoja akasema mimi nitamkomesha huyo, je nikamuudhi leo? Maana watu sikio wamekaa wakamtaja Maan, wakamsifia kwamba huyu bwana haiwezekani, bwana huyu bwana haiwezekani. Na huyu bwana aliwahi kuishi katika zama za dola Umawiya na Abbasiya, na Abu Ja'far al-Mansur akampa utawala, akawa ni gavana katika jimbo la Sijistan, mahali alipotoka al-Imamu Abu Daud, Suleiman ibn al-Ash'ath al-Sijistani, ikawa yeye ni amiri kule. Aliuawa mwaka 151 Hijria zamani. Sasa huyu bwana alipotajwa kwamba habari zake bwana si mchezo, yule bwana hata umuudhi vipi bwana hakasiriki. Sasa bedui mmoja akasimama akasema, nyinyi mmsifie bure tu, mimi nitaenda kumkomesha wewe, atakasirika mwenyewe. Akaambia bwana wewe acha bwana usifanye hivyo. Sasa mimi nitamkomesha. Akaambia basi wewe ukimkasirisha sisi tutakupangamia 100. Kafanya jambo muvi, ukiweza hivyo sisi tutakupanga 100. Kama 100 ni thamani kubwa sana, uambiwe tutakupa kuku 100, na jogoo 100 tukupe, pesa kidogo. Sasa kaambiwa atapewa ngamia 100. Ni bwana akapanda kwenye farasi wake, lakini akawa amevaa ngozi ya ngamia na akavaa viatu, akawa amevigeuza, akaingia pale kwa sura ya ovyo ovyo tu, na yule bwana ni mtawala. Akamwambia, alifika pale akatoa mashairi, asema: atadhkuru idh lihafuka jildu sha wa idh na'laka min jildi al-ba'iri. Anamkumbusha zamani alivyokuwa hali yake kabla ya kuwa mtawala, hata salamu hajatoa, kwamba wakumbuka wewe ulipokuwa shuka yako ni ngozi ya mbuzi na viatu vyako ni ngozi ya ngamia. Qala man, akamwambia adhkuruhu wala ansahu, jambo hili nalikumbuka wala sitolisahau. Yani kamkumbusha mambo yake ya zamani, shida aliyoishi nayo na alivyokuwa. Yule bedui akamwongeza kitu kingine, akamwambia fa subhana alladhi a'taka mulkan wa 'allamaka al-julusa 'ala as-sariri. Basi ametakasika yule ambaye amekupa wewe ufalme na akakufundisha kukaa juu ya viti vikubwa vikubwa. Sasa umekuwa ni mtu akalia masofa sasa. Faqala ma'na inna Allah yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'. Maana akamwambia kweli Allah tabaraka wa ta'ala anamtukuza anayemtaka na anamdhalilisha anayemtaka. Ndio. Akaleta nyingine, bedui akasema falasta musliman wa in ishta dahra, wewe sio muislamu hata kama utaishi milele. Ala amani bitaslimi al-amiri. Kwa hiyo ni wajibu kwa maana kujisalimisha kwa amir, wewe si muislamu bwana. Faqala ma'na as-salamu khairun wa laysa fi tarkihi dhairun. Akamwambia basi salamu ndiyo bora na wala katika kuacha kwake hakuna, na hakuna katika kuacha kwake madhara. Bedui akasema saarhalu an biladin anta fiha walau jara al-zamanu ala al-faqiri, mimi lazima nitaondoka katika mji ambao wewe upo, siwezi kukaa wewe katika mji ambao upo katika mji huo, hata kama zitadhulumu zama kwa ule kwa fakiri, hata kama zama zitamdhulumu fakiri, lakini mimi siwezi kukaa na wewe. Maana akamwambia in jawartana famarhaban bil iqama, ukiwa utakaa na sisi basi karibu sana kwa ukazi wako. Wa in jawastana famashuban bis salama, ikiwa utaondoka basi wende kwa amani. Faqala al-a'rabi, yule bedui akasema tena fajudli yabna naqisatin bimali. Yule sitwa ma'nu bin zaida, zaid maana yake ni kuzidi, sio? Sasa akambadilishia akamwambia yabna naqisa, ewe mtoto wa mpungufu. Zaid yasma naqis, atakumbeza ili amudhi, akamwambia fajudli yabna naqisatin bimali, nipe ewe mtoto wa naqisa, nipe mali. Fa inni qad azamtu ala almasiri, mimi nishaamua kuondoka, nipe mali. Faqala man a'tuhu alf dinar, maana akasema mpeni dinari 1000. Tukhaffif anhu mashaqa alasfar, ili imwafishie dinari 1000 uzito wa safari. Fa akhadhaha, bwana akaichukua. Faqal qalilun ma anta bihi ataita bihi, kidogo umetoa, yani ni kidogo kidogo mno ulichokitoa. Wa inni la atma minka fil mali al kathiri, mimi natumai kwa wewe mali nyingi. Fathanna faqad ataka al mulk afwan, fathanni faqad ataka al mulk afwan bila aqlin wala ra'yi muniri. Ongeza hapa, kwa sababu ufalme wenyewe umekujia tu hivi hivi, bila akili wala ra'yi iliyokuwa na nuru, sio kama una akili nyingi. Ongeza hela hapa. Faqala ma'nun a'tuhu alf thaniya, maana akasema muongezeni 1000 nyingine, dinari 1000 nyingine. Kai yakuna anna radhiya, ili apate kuwa radhi na sisi. Fataqaddama al-a'rabi ilayhi wa qabbala al-ard bayna yadayhi, yule bedui akasogea kwake akaibusu ardhi mbele yake. Faqala sa'altu Allah an yubqika dahra, famalaka fi lbariyati min nadhiri, namwomba Allah akubakishe milele wewe hauna katika viumbe wewe mfano. Faminka ljudu walifdalu haqa, wewe una ukarimu na una fadhila za kweli. Wa faidhu yadaika kalbahari lghaziri, na ule utoaji wa mikono yako ni kama bahari inayofurika. Akamsifia pale. Faqala ma'nun, maani akasema a'tainahu ala hajauna alfain faliyu'ta arbat ala madhina, sisi tumempa huyu kwa kule kutushambulia tumempa 2000. Sasa hivi atusifie, mpeni nyingine 4 dinari 4000 mpeni huyu. Yule bwana bedui akamwambia, wewe bwana, mimi naona ni mtu wa pekee katika ulimwengu huu, na wewe ni nadhiratun ala fi nadhiratu dahrika fil judi wa innaka ala khuluqin adhim. Basi yule bwana akamsamia kama la tathiba alayka, wa wasalahu bi 200 ba'irin, yule bwana akampa ngamia 200 pamoja na pesa, alafu akapewa na ngamia 200, akamwambia achukua, kwa sababu kule tayari ilikuwa kashazikosa zile ngamia 100, na huko kamuelezea kwamba bwana, mimi jamaa nilifanya hivi na hivi na hivi, kwa watu wameniahidi hivi, kwa sababu basi chukua ngamia 200. Ni bwana akaondoka kinda zake. Kwa hiyo pamoja na mamlaka aliyokuwa nayo na ukubwa alikuwa nayo, kusema hey, kamata huyu weka ndani, wake angeambiwa hivi anganyanganywa mara moja, akaingizwa ndani akafungwa tu, atandikwa viboko kadhie kaisha huyu amir. Lakini kila anavyoudhiwa huyu bwana, ikawa yeye hayuko tayari kukasirika. Wallahu almusta'an. Kwa tuendelee na hadithi nyingine ya Abu Ya'la Shaddad bin Aus, lakini inshallah tutaendelea kesho. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.